राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2057 17 जनवरी 2001 साईं लगभग 3 बजे वर्तमान नगर नागपुर राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत नमः वसुदेव सुतम देवम वंशचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम विष्णु वंदे जगद्गुरु वंशे विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बराद् अरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमह न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आप लोगों का बड़ा उत्साह अच्छा है। गीता की पढ़ाई करी, लोगों ने बालकों ने उसको इनाम भी दिया, बहुत अच्छा काम किया है। गीता का प्रचार किया जाए बहुत अच्छा है। ये बात बताऊं आपको, ध्यान दो कि गीता प्रेस जो खुला है, ये गीता प्रेस इसी बात पर खुला है। श्री जयदास जी ने गीता पढ़ा और गीता में लिखा है, गीता प्रचार करने वाला जैसा प्यारा है ऐसा मेरा प्यारा कोई है ही नहीं, और है ही नहीं कहा, इनसे प्रियता भविता न समय तस्माद अन्य प्रियतरो भवि, संसार के बीच में इतनी से बड़ा प्यारा मेरा कोई होगा भी नहीं। भविता न समय तस्माद अन्य प्रियतरो भवि, प्रियतम तो दूर रहा, प्रियतर भी कोई नहीं होगा। तो गीता के प्रचार वाला भगवान को प्यारा बहुत लगता है। इसी बात को लेकर के गोविंदगा जी ने गीता प्रेस की स्थापना करी है, गीता की महिमा को लेकर के। और वो गीता आप लोग पढ़ाते हो, इनाम देते हो और विद्यार्थियों को पढ़ाते हो, ये बहुत श्रेष्ठ काम करते हो। ऐसा काम करते रहे, आप लगे रहे इसमें, हमारी यही प्रार्थना है, ऐसे काम में लगे रहो जिससे भाइयों के बालकों के मन में गीता की रुचि पैदा हो जाए और ठीक तरह से और गीता को पढ़ो, गीता को याद करो। हमारे बहुत से भाई बार है नहीं यहाँ पर, गीता पढ़े हुए गीता याद किए हुए है नहीं। गीता की रामायण की पुस्तक का आपको नमूना देखा उसका, गीता की पुस्तक, गीता की पुस्तक और रामायण की पुस्तक, रामायण देखो कौन देखो ये पूछे। देखो आप गीता की पूछो, गीता बच्चों के पास ये है ना, ये बजरंग लाल है ना, ये जो पेटी बजाता है गाता है कीर्तन करता है बहुत सुंदर, इनको गीता जी कहाँ से ही पूछो कैसे ही पूछो, 700 श्लोकों में से कैसे ही पूछो, आप जो बता देंगे आप पूछो बता दे। आप हाथ में गीता लो खुद और रामायण देव और पूछो, देरी मत करो। वो तो बताओ भैया कि अनन्य चेता से तुम कहाँ आता है, नारायण नारायण मनमना भाव मत भक्तों का आता है, हाजी मनमना भव ये नवे अध्याय का 34 का श्लोक। ऐसे पूछो आप, श्लोक पूछो, श्लोक से संख्या पूछो, संख्या से श्लोक पूछो, संख्या पूछो। 13वें अध्याय का क्या नाम है? 13वें अध्याय का नाम क्षेत्र के लिए पुस्तक लो, गीता की पुस्तक। गीता 13वें अध्याय का 35वां श्लोक, श्रेयांस्व धर्मो विगुण पर धर्मास्व अनुष्ठिता, स्वधर्मे निधनं श्रेय पर धर्मो भयावह। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक। बच्चे आए हैं ना आदर्श विद्या मंदिर के, इनको भी कई कई अध्याय याद है, 12वां 15वां, इसके अलावा भी कई। आप लोगों में से किसी को याद हो तो खड़े हो भाई, आओ आगे, आप जो विद्यार्थी आए आओ। और जिनको 5 श्लोक याद है, गीता सार अच्छी तरह पूरा याद है, प्राय सबको याद होगा 5 श्लोक जो यदा यदा वाले। और पूछो बच्चा ने कुछ, हमारा जो भी परीक्षा देकर आए ना अपने पूछो। हाँ पूछो, सभा के बीच में तुम्हें क्या क्या याद है बताओ, अपना परिचय दो, कितना याद है तुम्हें? 12 अध्याय पूरा। सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी, श्लोक पूरा करो। एक एक अलग अलग, एक साथ नहीं, अलग अलग एक एक। हाँ बोलो भाई, सर्वारंभ परित्यागी कौन श्लोक, कौन सा कहाँ का है, पूरा करो। अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गत वेता, सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त तमे प्रिय। मयि बुद्धिम निवेशय अथ चित्तम समाधातुम अशक्लोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छातु। इसमें तो नहीं आया है मयि बुद्धिम निवेशय, तो नहीं आया इसमें, नहीं बोलने दो। मयि बुद्धिम निवेशय ये कौन से श्लोक में आया है? मय्येव मन आदत्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत उद्वम न संशय। अव्यक्ता हि गतिर दुःखम् देहवदभिरवाप्यते। कहाँ का है, कहाँ का है, संख्या बताओ। 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। 12वां अध्याय पूरा था। समदुख सुख क्षमी संतुष्ट सत्यतम योगी यतात मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त समय। समदुख सुख क्षमी आना चाहिए। समदुख सुख क्षमी ये जो पूरा श्लोक कर दो इसको। अद्वेष्टा अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी। यो मद भक्त है समे प्रिय है। अनपेक्ष सुचिर दाक्ष उदासीनो गतव्यत सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। अब ये तो पूछो, रामायण पूछो। इनको रामायण पूछो कहीं से, सात ही कांडों में से रामायण का कहीं से पूछो जो। और खड़ो जाए खड़ो जाए रामायण में से कहीं पूछो, सात कांड में से कहीं से अभी मत पूछो। इनको बच्चों को पूछना है ना, बोलो। अयोध्या कांड ये तो आप ही बता दोगे फिर क्या, आप तो अपनी चौपाई बोल दो थोड़ी, थोड़ा सा दोहा या चौपाई। हाँ यूँ भी पूछो, अयोध्या कांड 75 नंबर का क्षेत्र नंबर। वट छाया वेदी का बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। अयोध्या कांड 237 में ठीक है, सही है। खड़े हो गए, बोलो खड़े हो गए। प्रताप के आगे शशि मलिन रब शीतल लागे, ठीक है। अब मोई भा भरोसा हनुमंता कौन सा है कांड, ये सुंदरकांड 7वां दोहे की चुप है। सुंदरकांड 7वां दोहा देख लो भाई, ठीक है। आवाज सुंदरकांड 7वां दोहा बराबर है। सो प्रताप उर राखी सब जे नाथ तुरंत, हस कही आयो पाई पद बंदी चले हनुमान। लंका कांड 7वां दोहा बिल्कुल सही है। आप भी सब करो बच्चों, बोलो। अयोध्या कांड 108 दोहा, एक सौ आठ दोहा पूछे। 108 अयोध्या कांड राम कीन विश्राम निशि प्रात प्रयाग नहाय, तले मुदित से लखन जन मुदित मुनि से किस किंदा कांड 18वां दोहा। ये रामायण की नहीं, रामायण की नहीं है, कहाँ की बताओ। सुंदरकांड 45 श्रवण सुदर्शन सुनि आयो प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुबीर। इंद्र याद करो गीता जी रामायण याद करो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बहुत अच्छा। और हमारे माया में भी है रामायण जानने वाले, नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई बात नहीं है, आप कुछ कह रहे हैं, कोई खास बात है, खास बिजली की बात है तो बोलो। आपने बताया कि न तो किसी को बुरा समझो, न किसी का बुरा करो, न किसी को बुरा समझो न बुरा चाहो। हमने ऐसा विचार तो किया, लेकिन कोई हमारे साथ बुरा करता है तो फिर उस समय में उसको बुरा न समझे ऐसी हमारे मन में आ नहीं पाई, हम कोशिश करते हैं। ठीक बात है, ये बहुत बढ़िया बात कही है कि बुरा न समझना, बुरा न चाहना और बुरा न करना, तीन नियम ले लो आप। अभी आ जाए तो कोई घबरा हुआ तो ठीक हो जाएगा, अपना नियम है हमेशा पालन करेंगे। तो हमें अभी उतनी शक्ति नहीं आई है, जिनसे बुरा करने वाले को बुरा ना समझे, परंतु आ जाएगी होती। ये तीन बातें याद कर लेने से और इस तरह से जीवन बनाने से बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। अब अभी नहीं आई है इसी बात से, तो भाई इन बात का अभ्यास करना है, अभी बुरा नहीं मानेगा बिल्कुल, ऐसा घबरा मत। अभी सहन शक्ति नहीं आई है, आ जाएगी। पहले पढ़ाई करता है तो आरंभ में ऐसा होता है और फिर ठीक हो जाता है, इस बात को इतना नहीं। भगवान की हर समय स्मृति कैसे रहे, दुख में भी उसकी स्मृति बनी रहे, बुखार में भी रहे और कोई दूसरा कोई दुख का कारण हो, उसमें भी हमारे भगवान की भक्ति और भगवान की स्मृति बनी रहे। देखो उपाय क्या है, एक बात बताओ आपको, आपकी आपकी कन्या एक बाया बैठी है, सभी सभी आपकी कन्या ही है। ये कन्या जब अपने को समझ लेती है कि मेरा ब्याह हो गया, फिर उसको ब्याह की याद करनी नहीं पड़ती, हरदम याद रहती है, सपने में भी याद रहती है। कभी किसी भक्त में ऐसा नहीं होता है ब्याह हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे भगवान के साथ में अपनापन आप कर दो तो भूली नहीं होगी। जैसे पीहर में रहने वाली माँ बाप की बेटी मानती है अपने को, परंतु जब ब्याह दिया तो ससुराल की हो गई। ससुराल की होने के बाद में कभी वो नवकुमारी कन्या नहीं होती। ऐसे ही हम भगवान के हैं, इस बात को पक्का मान लेने पर कभी भगवान की भूली होती ही नहीं, कभी भूली नहीं होती। याद करना पड़ता नहीं, याद करना पड़ता नहीं और भूली होती नहीं। कब के जब अपने को मान लिया कि मैं विवाहित हो गई, उस घर की हो गई। ये सब माताओं बहनों का सबका अनुभव है। इसी तरह से आप भगवान के हो जाए, फिर भगवान याद हरदम रहेगी और उनकी तो याद रखना सुनने दे रही। हम भगवान के हैं, भगवान के ही हैं, ऐसा मान लो फिर भूली नहीं होगी। शास्त्र की भूली तो हो जाए नहीं होगी। आया नकल में अपने को मान ले वैसा ही। जो आदमी गोद चला जाता है तो गोद जला वाला अपने माँ बाप, खास माँ बाप को छोड़ गोद चला जाता है तो उस गोद वाले माँ बाप को ही माँ बाप मानता है। हमारा साधु हो जाता है तो साधु पड़े की भूल नहीं होती, अपने अहंकार को बदलना पड़ता है और बदलने पर वैसे ही वैसा हो जाता है। ये पक्की बात है एकदम, कल देख लो। साधु हो गया सच्चे हृदय से, जो मरा जैसे मैं हूँ कैसे, अब घर वाले सगड़े मर जाए सगड़ा तो दुख नहीं होता। और 12 महीना में कभी ये नहीं आती, पुत्र नहीं आया, कैसे राजी खुशी कर रहा है, कागज नहीं आया, कभी आती मन मन आती नहीं, आती नहीं आती, सपने भी नहीं आती। ये घर वाले कहाँ है कैसा है, क्योंकि वो दूध है हम दूसरे हैं। इसी तरह से आप भगवान का मान लो, फिर आप बिल्कुल भूल नहीं होगी। किसी ने लिखा है कि मेरे जीवन में कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन मन में इतनी अशांति रहती है कि कभी कभी आत्महत्या करने का मन हो जाता है। नहीं भैया, आत्महत्या कभी नहीं करना। सुनो, आत्महत्या करना बहुत पाप है। जैसे गर्भ गिराने का पाप है, ऐसे ही आत्महत्या पाप है। मनुष्य को मारने की हत्या लगती है। आप घात कभी नहीं करना, कभी कोई भाई कभी न करे, याद रखना बड़ा भारी पाप लगता है। कहते एक तरफ तो इलाहाबाद जैसा कुंभ स्नान है, हाँ। और दूसरी तरफ ये ऐसा बड़ा विलक्षण ये सत्संग का स्नान है, हाँ। तो अब कल्याणकामी साधक के लिए ज्यादा लाभ किससे होता है? सत्संग से, सत्संग से ज्यादा हो रहा है। कुंभ कोई मामूली नहीं है, परंतु सत्संग से जो लाभ होता है वो कुछ नहीं होता है। करके देखा, करके देखा। नाम जब ज्यादा करना चाहिए या भगवान का ध्यान ज्यादा करना चाहिए? स्मरण ज्यादा करना चाहिए, भगवान की याद गई जैसे स्मृति बात रहेगा सर्व संसार बंधन विमोचते, याद मात्र से कल्याण हो जाता है। ध्यान भगवान का ध्यान ज्यादा करें या नाम ज्यादा लें? ध्यान का ज्यादा करना चाहिए। नाम जपो, नाम कहा ध्यान में साधक है, ध्यान नाम जपने से ध्यान होता है, तो ध्यान का साधन है जप, और खास ही ध्यान है। और पूछो उधर ढोल घमार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये ताड़ना शिक्षा का नाम है, ताड़ना मारने का नाम नहीं है। ढोल का ताला तो इधर नहीं ठहरेगा, ये शिक्षा का नाम है। नारायण नारायण। अब जब आप ध्यान से पूछो, अब इस विषय में कुछ विस्तार से बताओ। नारायण नारायण नारायण नारायण। पहले तो ये बात आप बताओ, उसे भाई है बहन है उनसे मेरा कहना है कि ये छुपाई कहाँ की है, किसने कहा है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये चौपाई कहाँ की है? एक आवाज आई उधर से माता में ना, सुंदर कांड की है आई आवाज है। अच्छा, माई भाई ने कहा है। ठीक है, सुंदर कांड का नाम दिया, सुंदर कांड छत्तीसवा नहीं है, नहीं है छत्तीस। डूबर जी कौन सा दोहे पर रहे? 58वें छत्तीसवें दोहे पर नहीं है। आज सुंदर कांड में बोल दिया हूँ। ठीक है, अब देखो ये प्रसंग देखो आप, अब ध्यान से चुपचाप सुनो आप। जब भगवान समुद्र के किनारे इस पार में है और उस पार है गंगा जी, उस पार है लंका, अब लंका जाना है तो समुद्र उतर कर कैसे जावे, तो उसमें भगवान राम जी प्राय बोस करके बैठ गए, बैठ गए होगी अब तो ये कैसे से हुए? यह मत लक्ष्मण कहते हैं भावा, ये लक्ष्मण जी राजी नहीं हुए क्यों? करो रोज करो मान सुनो तो सोच लो सभी शब्द श्रद्धा करो, ऐसा सब पूछ लो चाहिए। लक्ष्मण जी राजी नहीं हुए, राम जी हाँ ठीक ठीक है तेरा कराई करेंगे, फिर पीछा बैठा ठहर गया। वह पैसा तीन दिन हो गए पूछा बोला नहीं, शब्द बोला नहीं, तब फिर राम जी क्रोध किया और समुद्र ले कर गए और कहा कि अगर नहीं मानता है तो समुद्र को सुखा देंगे, अगली बार लेकर गए। तब वो बच्चों का थाल भर कर गए, ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रकट हुआ, अरे महाराज आपने बड़ी कृपा करी हमारे उस शिक्षा दी, ये समुद्र ने कहा है ये सिख दी नहीं, आपने शिक्षा दी बड़ा काम किया, सिख दी नहीं इस शिक्षा के ऊपर उसने कहा है समुद्र ने, समुद्र के वचन है कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी। सकल ताड़ना के अधिकारी का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है ये सब सुधार के अधिकारी है, इनमें कोई बिगाड़ हो जाए तो बिगाड़ इनका नहीं माना जाता। ढोल ठीक नहीं बोलता है ये ढोलक बजाने में ठीक नहीं बोलते तो ढोलक का दोष नहीं है, बजाने वाले का दोष है, वो ठीक बोलते नहीं हो। इस वास्ते ढोल है गंवार है वो ठीक नहीं होता है तो इनका दोष है ही नहीं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शिक्षित करे, बैल को शिक्षित किया जाता है, घोड़े को शिक्षित किया जाता है, ऊंट को शिक्षित किया जाता है, बाई काटे कहते हैं शिक्षित करना है तो शिक्षित करने वालों का दोष नहीं होता। समाज में मैंने सुना है जो बहू बन करके जाती है रसोई रसोई बनाता नहीं आती तो क्या कहते हैं वो कि माँ रण सीख गई होती, इसको माँ रण सीख गई होती, माँ को दोष देते हैं उस लड़की को दोष नहीं देते। तो ढोल गमाद ये दोष के अधिकारी है ही नहीं, ये तो शिक्षा के अधिकारी है। शकल ताड़ना के अधिकारी मतलब शिक्षा के अधिकारी ये लिखा है लाल ने बहु वो दोषा ताड़ने बहु वो गुना तस्मात पुत्र से शिष्य से ताड़िए लिए ऐसा लिखा है लाल ये तो पंच वर्षाणी पांच वर्ष में लाड पाल करो दस वर्षाणी ताड़िए छठे वर्ष से सोलह वर्ष तक हो जाए दस वर्ष में शिक्षा दो प्राप्त है तू सोलसे वर्ष पुत्र मित्र बता चले तो शिक्षा की बात मतलब है ताड़ना बाहर निकाल है ही नहीं बिल्कुल कल्चर मात्र भी शिक्षा की बात है केवल ये स्थानता के अधिकारी है तो मानो ये शिक्षा के अधिकारी है इनका दोष है ही नहीं ढोल गवार सूट पशु धन इनका दोष नहीं होता इनको जो बजाने वाला है शिक्षा देने वाला है इनका मालिक है उनका दोष है इनका दोष है ही नहीं ये अर्थ है इसका नहीं आए समझे पूछू विस्तार विश्वास में घंटा धन्य किया ये बातें और भी कहीं है ना आपके समझ में नहीं हद पूछो वहां फिर बताएंगे इस बार ताड़ना मारने के नाम नहीं है ही नहीं बिल्कुल नहीं कई पशुदारी सब है ये कल्पना है ठीक सीधी बात यही है आपने बड़ी कृपा करी हमारे उस खाते अब हम बताते हैं ये बंदर है ना नल नील बंदर है वो नल और नील नल और नील इन बंदरों के पत्थर सुने पर पत्थर डूबते नहीं ऋषियों के ये संचल बहुत थे बंदर वाले बंदर सब थे तो ये शारदाम जी को लेकर डुबा देते तो ऋषियों ने साफ दिया कि इनके लिए पत्थर तिर जाएगा डूबेगा नहीं तो वो पत्थर है मैंने कहा वो करो और मैं कर सहायता करूंगा पुल बनाओ बच्चे बनाओ मेरे पुल बनाई गई ये बात शिक्षा की बात है शिक्षा की तार तार नहीं मारना नहीं है मारना ही नहीं मारना नहीं है और क्या शिष्य होने में आपका कुछ बात कहनी है आपने कहा कुछ बातें और कहनी है कहीं जो है याद है जो करेंगे महाराज आप देखो भाई मानव शरीर मिला है आज आप इकट्ठे हुए हैं जैसे रविवार के दिन भंडार भर गया था ऐसे ही आज भंडार भरा हुआ है इतने आप इकट्ठे हुए हो तो भारी प्रार्थना है कि आप इतने होते हो और उत्कंठा चाहते हो सुनना चाहते हो तो पहले ही पहले ये विचार देखो ये तीन बात जो कही मैंने कि बुरा नहीं चाहना बुरा नहीं करना और बुरा नहीं मानना ये तीन बातें आप काम में लाओ एक वर्ष तक आप करते करते इन बात को सिद्ध कर दो एक वर्ष लग जाए लगने पर तीनों बातें सिद्ध हो जाए बुरा किसी का चाहेंगे नहीं बुरा किसी का मानेंगे नहीं बुरा का चाहेंगे नहीं बुरा करेंगे नहीं ये सिद्ध हो जाए तो बहुत बड़ा भारी आपने काम कर दिया ऐसे अपने आप में मेरा है मेरा संसार में मेरा नहीं है आप जिस धन को अपना मानते हैं जिस कुटुंब को अपना मानते हैं जिस घर को अपना मानते हैं जिन वस्तुओं को अपना मानते हैं वो याद तक नहीं रहेगा ये अपना नहीं है बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं है अब इस बात को अगर आप स्वीकार करो और 12 महीना तक विचार करके अंत में ये 12 महीनों के अभ्यास से जस जाए कि हमारी कोई चीज नहीं है हम आज यहाँ मरते हैं तो हमारी कोई चीज नहीं है तो बड़ा भारी काम को आपने बहुत बहुत बड़ा भारी साधु किया है मेरा नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए ये विचार भीतर आ जाए आप इन बात को सिद्ध कर लो तो समझ लो कि बड़ा भारी आपने काम किया सत्संग सुनते हो 20-25-30 वर्ष हुए मगर ये बात नहीं हुई तो आपने ध्यान नहीं दिया ध्यान दे रहा आप बोलो तो 12 महीनों में बात हो जाएगी 6 महीनों में बात हो जाएगी अब यही विचार कर लेंगे 12 महीने में करना है तो 12 महीने में हो जाएगा इसी तरह से ये शरीर भी अपना नहीं है, शरीर मेरा है कहते हो आप, परंतु आपका क्या शरीर पर आधिपत्य चलता है? ध्यान देना, सब ध्यान देना कि शरीर को जैसे चख रखना चाहो वैसे रख सकते हो क्या? सकते हो, रोगी नहीं आने देंगे, आपकी मर्जी के मुताबिक रख लेगा और हम अभी नहीं मरेंगे ऐसा विचार करके आपका बस चलता है क्या? ऐसे बस चलता नहीं तो फिर मेरा कैसे? तो ये भूल है, इस भूल का सुधार करो, भूल का सुधार करो तो निहाल हो जाओगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, बड़ा भारी लाभ होगा। ये अपनी चीज नहीं है, शरीर अपना नहीं है, धन अपना नहीं है, अपना नहीं है, रक्षा करो। जिससे मुनीम होता है वो मुनीम धन की रक्षा करता है, पर धन को अपना नहीं मानता, मालिक का मानता है। ऐसे आप ही मालिक का मानकर रक्षा करो और कमाओ अच्छी तरह से, परंतु अपना मत मानो और भगवान का मानो, सब काम भगवान का है। ऐसा करोगे तो आपका काम सब भगवान का हो जाएगा और आपके काम के द्वारा दुनिया का बड़ा भारी हित होगा। भगवान का मान कर काम करोगे आत्म महात्मा हो जाओगे, परमात्मा तो को जानने वाले हो जाओगे, ऐसी बड़ी भारी आपकी उन्नति होगी। परंतु ये बात आप सिद्ध कर लो कि भी हमारा नहीं है। जैसे मैं अभी कह सकता हूँ कि इतने आप पंडाल में सुनते हो, परंतु मैं किसी को अपना नहीं मानता, तो इसमें क्या अर्थ है? किसी पर मेरा अधिकार नहीं चलता, किसी पर मैं कहता तुम ऐसा करो तो कोई करे नहीं करे, मर्जी उसकी है, स्वतंत्र है। इसी तरह से आपके शरीर पर भी आपका अधिकार नहीं चलता, बीमारी हो जाए आप चाहते नहीं फिर बीमार हो जाता है, अरे आप चाहते नहीं मरना पड़ता है। तो आधिपत्य नहीं है इन पर अपना, आधिपत्य केवल भूल से मना हुआ है। ये भूल आपको जन्म मरण देने वाली है और ये भूल मिटा दो तो जन्म मरण मिट जा, संसार मिट जा, ये हमारा नहीं है। मैंने पहले इसे विचार, पक्का विचार करो, पक्का विचार करने में ठीक हो जाएगा। जिस से आपकी लड़की माँ बाप को, भाई भतीजा को, सबको अपना मानती है और ब्याह देने पर भी अपना मानती है, पिताजी को पूजी मानती है। जैसे महाराजा जनक चित्रकूट गए तो सीता जी ने जाकर नमस्कार किया कि वो पूजी पिता है, और जनक जी महाराज ने हाथ दिया, हृदय लगा, बेटी पुत्री पवित्र किया कुल, दो बेटा तेने दोनों कुल पवित्र कर दिया, हमारा कुल भी पवित्र हो गया और दसवें कुल भी पवित्र हो गया। लड़का अगर अच्छा होता है तो एक कुल को पवित्र करता है, या लड़की अच्छी होती है दो कुल को पवित्र करती है, लड़का बुरा होता है तो एक कुल का अपशेष होता है, एक कुल का नाश करता है। लड़की खराब होती है तो दो कुल को कलंक लगाता है, दो कुल को। इस वास्ते कन्याओं को ठीक अपना अपना धर्म पालन करना चाहिए, और उसके लिए मैंने उपाय बताया, आपको याद होगा मैंने कहा है, फिर कहता हूँ सुन लो, सात बार सीता जी का नाम और सात बार कुंती माता का नाम सुबह और शाम ले लो। माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, माता कुंती, इसलिए सात बार सीता माता, सीता माता, सीता माता, सीता माता, सीता माता, सीता माता, सीता माता। मैं प्रार्थना करता हूँ बहनों से, सबसे छोटी बड़ी सरली है, सबसे कहता हूँ सात बार कुंती माता का नाम सुबह और सात बार शाम को, और सात बार ही सीता जी का नाम और सात बार शाम को, दोनों भक्त आप ले प्रेम से तो आपका जीवन बहुत पवित्र हो जाएगा। ऐसी ही सारी बात है, कठिन है नहीं, कुछ कठिन नहीं है, परंतु भीतर से ये बात है, सीता माता की तरह मर जाओ, सीता माता की तरह हो तो माता जी कृपा होगी। अनुसुईया ने कहा है सीता तव नाम, तुम्हारा नाम ले पतिव्रत पर ही, पतिव्रत का आसन करेगा, पतिव्रता बन जाएगी सीता तुम्हारा नाम लेने से। ये अनुसुईया जी ने कहा है सीता जी को, इस वास्ते आप सीता माता कुंती माता का नाम लो, जितने पहना हुआ सबको कहना है ये छोटी छोटी लड़कियों को जरूर समझाओ और ये समझाओ सदा नाम ले वो ऐसे ही जितने भाई है उनको याद करो राम जी को याद करो राम जी का नाम लो राम जी राम जी राम जी हे राम जी, राम जी, राम जी। सात बार सुबह सात बार शाम तो आप ठीक से अच्छे बन जाओगे संत बन जाओगे नाम लो भाव से मन लगा करके हे नाथ हे नाथ और जो कोई आफत हो पुकार तो हे नाथ पुकारो और एक ये मंत्र है याद करो सब भाई बहन हे नाथ मैं भूलू नहीं हे नाथ मैं भूलू नहीं भगवान से कहते रहो बारह महीना तक कहो और आपके ठीक हो जाए भगवान भूलो नहीं तो बड़ा भारी काम हो गया और कहते ही रहो उम्र भर हे नाथ आओ भूले नहीं जैसे भगवान शंकर राम जी की स्तुति करके अंत में कहते हैं महाराज बार बार भर मांगो हर्षदेव उसी रंग मैं बार बार मांगूंगा एक दो बार नहीं बार बार मांगने से तंग आ जाता है कि पीछे ही पड़ गया चल हर चीज से तंग कर लेता है ऐसा नहीं बार बार भर मांगो हर्षदेव खुश हो देना गुस्सा मत करना भगत पद सदन पाए भक्ति और सदा सत्संग आपके संगों की भक्ति और सत्संग भगवान शंकर ने मांगी है आप अगर मांगो भगवान से तो क्या हर्ज है रोज ना सुबह शाम जैसे मांगो महाराज बार बार बार मांगो हर्ष दे उसी रंग पद सरोजर पाई भक्ति सदा सत्संग भगवान शंकर मांगी है वही भक्ति मैं मांगू आप कृपा करके और पांच बार सात बार दस बार रोज ना दिन में सुबह कह दो स्नान करके कह दो नितनाम करके कह दो शाम की मैं दिवस तब कह दो सो तब कह दो पांच बार अथवा सात बार दिन में ये बात नियम से पालन कर लो आप देखो आपके जीवन में फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है आप करो नाता इतना काम करो आप इतनी काम कर दो सीधी सादी बात है हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं हे नाथ मैं भूलू नहीं हे नाथ मैं भूलू नहीं हे स्वामी मैं भूलू नहीं यू कह दो भगवान भूली करी हुई अरे भगवान की स्मृति रहने से हरी स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम संपूर्ण विपत्तियों का नाश हो जाएगा और अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा निर्मल हो जाएगा भगवान के साथ में आपका संबंध जुड़ जाएगा इसी तरह से रामायण का पाठ आप करो आदि से अंत तक 108 पाठ करो पांच पंद्रह दिन 20 दिन में महीने में एक पाठ करो महीने में दो पाठ करो और दो दिन में पाठ कर दो हमारे साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने पाठ किया है परीक्षा के समय भी छोटा मोटी नवा पाठ परीक्षा देने के समय भी 9 दिन में पाठ होने वाला रोजिना एक आदमी का पाठ करते ही थे 9 दिन में पूरी रामायण तो परीक्षा में फेल नहीं हुए इतना समय लग गया है ऐसे आप रामायण को पढ़ो मास पारायण करो महीने में पूरी रामायण कर लो 9 दिनों में पूरी करो ऐसे करो तो कुछ वर्षों में पूरी हो जाएगी और ज्यादा करो तो बहुत जल्दी हो जाएगी जल्दी से जल्दी रामायण पूरी करो बहुत फर्क पड़ेगा घरों में रामायण का पाठ करो कोई फिक्र नहीं होगा कोई बाधा नहीं होगी आपका सब का सब जीवन शुद्ध हो जाएगा निर्मल हो जाएगा रामायण का पाठ करो रोज ही ना जैसे रामायण का पाठ करते हैं तो कहते आदि में तो बहुत लोग इकट्ठे होते हैं लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाए इतने उत्साह से आते हैं लोग सत्संग सुनने की अपेक्षा भी जयपुर में और कलकत्ते में देखा है रामायण के पाठ में ज्यादा लोग आते हैं ऐसे रामायण का पाठ आप जितने बैठे हो मास पारायण करो हरे महीने में पूरा कर दो विश्राम लिखा हुआ है रामायण में विश्राम है एक दिन दो दिन लिखा है महीने में पाठ पूरा कर दो ऐसे करो और पाठ 9 दिन में कर लो ऐसा करो 108 पाठ करो 108 पाठ रामायण कर लेता है भगवान के साथ में उसका संबंध हो जाता है उसका जीवन निर्मल हो जाता है शुद्ध हो जाता है मरे आप कृपा करेंगे नाथ आप करो गीता जी का पाठ करो गीता जी याद कर लो और जो याद है उनसे कह रहा है एकांत बैठ कर उल्टा पाठ करो, यथ योगेश्वर संस्मृत ऐसे पूछा था धर्म क्षेत्र क्षेत्र तक कंठस्थ पुस्तक नहीं, बिना पुस्तक एकांत बैठ पाठ करो, देखो एकांत आता है, समाधि लग जा रही आता है, लोगों ने ऐसे किया है उनको आनंद हुआ है, इस वास्ते आप लोगों से कहना है गीता याद कर लो पाठ करो, आपको लाभ होगा, आप करो कृपा करो कृपा नाथ, आप करो ऐसे करिए देखो करिए देखो, जैसे गीता कंठस्थ है उनको गीता का उल्टा पाठ करना बहुत सुगम है सरल है। हमारे हनुमान दास जी थे एक बार सुगम एक उल्टा, दो पाठ रोजेटा करते थे, रोजेटा पाठ एक उल्टा पाठ, ये तो योगेश्वर संतराम थे और गुरु से एक बार तो एक छोटा लेकिन जाते देखो साहब ने आ गया साहब तो बैठ गया सुन सुनते सुन देते गीता सुनाऊ वो यू करे बैठ गया पूरी गीता सुनाई सर्वदेव अरे पूरी गीति सुनी होते है उस चक्षु सेवा है साफ होते है वो आत्मा से सुनता है हम लोग कानों से सुनते है ना वो चक्षु सेवा है आप क्यों खुली रखे आप क्यों सुनता है आंख में सुनता है आगे में देखता है चक्षु सेवा सुन रहा मैं तो ऐसे सर्व राजी हो गया ऐसे हमारे पाठ खेल करते मरे हुए इस तरह से आप भी पाठ करो अभी रामायण सुनाया इस तरह से रामायण याद हो सब अपने रामायण याद है आप याद कर लो हमारी बहनों में माताओं में भी ऐसी है बहनों कई जो रामायण याद करती है कुछ कमी है अभी पूरी नहीं हुई है पूरी हुई बता देंगे पूरी बता देंगे अयोध्या कांड पूरा हुआ है सब है इस तरह से आप भाई करो गाले जी तो मीठ हो पर कहावत है जितना नाक है उतना मीठो उसी आप जितना अभ्यास कर सो उतने काम ठीक होगा नहीं करो कैसे होगा ये महाराज को पूछ लो सब सब गीता ठीक से समझा देंगे ये बजरंग से पूछो सब बता देंगे ये बैठा है क्या नाम नारायण जी नारायण जी पूछो मारी ऐसी बुद्धि है जो साथ में रहने वाले नाम भूल देते ये तो ऐसा याद करेंगे रामायण बताए गीता जी का कोई श्लोक हो जो कैसे बता देंगे ऐसा मुख सिंह में ऐसा श्लोक है ऐसे कई जन ऐसा है बहुत से अभी लोग चले गए हमारे पास है नहीं ऐसे याद करो गीता जी याद करो रामायण याद करो उत्साह से करो तो जाएगा याद जाएगा बड़े बड़े काम हो जाए ऐसे आप कर सकते हो आप कर सकते हो संदेह नहीं है माता सीता का वैकुंठ का नाम तो बड़ी सुगम बात है बड़ी सीध बात है सीता माता को नमस्कार कर दो सुबह शाम बड़े आदर से सत्कार से तो आपका अंतर शुद्ध हो जाएगा सीता का नाम ले रहे मात्र से हनुमान जी महाराज भी माँ सीता माँ माँ सीता के पास पहुंचे फंसे में माँ भूख लगी है चापर माँ के पास जाता है ना तो माँ के दर्शन करते ही भूख लग जाती है माँ के मन में आ जाती है बेटा कुछ खा ले कुछ खा ले कुछ खा ले। राम जी गए वनवास में तो कौशल्या के पास गए तो कौशल्या बोली बेटा कुछ खा ले सवर निकलेगी बहुत देर लगेगी तो भोजन करे क्या तुम खा लो तुम क्या दो माँ फल दे क्या फल दो फल नहीं खाना ना ना कर दे ना राक्षस खा जाएगा तिनका भय बाप माता मोह ना ही राक्षसों का भय तो माँ मैं लगता नहीं राम कोई कितने याद नहीं लगता है तो जाओ बेटा मीठे मीठे फल खाना खट्टे फल खा छोड़ेगा कट खराब हो जाएगा कट खराब हो गया इस बात से मीठे मीठे बन जाओ पूरे फल खाओ बता को भाई पद सुना करो देखो पद सुना ऐसी बात कही है फादर बांको सब लोग क्या फादर हड़ो बिस्तर बांध रहे हो लग गया हरे बानर बांको रे हरे बानर बांको रे लंका नगरी मैं मच गयो हाको रे बानर बांको रे लंका नगरी मैं मच गयो हाको रे बानर बांको रे लंका नगरी मैं मच गयो हाको रे सिया जी कहवे बेटा फल खाई तू पाको रे मात सिया जी कहवे बेटा फल खाई तू इतने माही कूद्या हनुमत इतने कूद्या हनुमत मार फदा को रे बानर बांको रे लंका नगरी मैं मच गयो हको रे बानर बांको हो लंका नगरी मैं मच गयो रे बानर बांको रे रूख उखाड़ पटक धरणी पर भुग लगाय फला को रे रूख उखाड़ पटक धरणी पर भुग लगाय फला रखवाला जब पकड़न ला गया रखवा पकड़न ला गया दियो छड़ा को रे बानर बांको रे लखवाला जब पकड़न ला गया रखवाला जब पकड़न ला गया दियो छड़ा को रे बानर बांको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे कोरे लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बांको रे राकसिया अरड़ावे सारा काल आ गयो माको रे राकसिया अरड़ावे सारा काल आ गयो मुह पर मार पड़े मुह का की मुह पर पड़े मुका की हरे बाको रे बानर बांको रे मुह पर मार पड़े मुका की मुह पर पड़े मुका की पाड़े बाको रे बानर बांको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बांको रे लंका नगरी में मच गयो बानर बांको रे हाथ टांग तोड़े सिर फोड़े घट फोड़े जू पाको रे हाथ टांग तोड़े सिर फोड़े घट फोड़े जू पाको उथल पुथल सब करो बगीचो उथल बगीचो बिगड़ो खाको रे बानर बांको रे उथल पुथल सब करो बगीचो उथल सब करो बगीचो बिगड़ो खाको रे बानर बांको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बांको रे लंका नगरी में मच गयो पड़ी अशोक वाटिका जुमारग सड़का को रे उजड़ी पड़ी अशोक वाटिका जुमारग सड़का लुक छिप कर कई घर में घुस गया लुक छिप घर में घुस गया पड़ गयो भाको रे बानर नगरी में मच गयो हाको रे बानर बांको लंका नगरी में मच गयो हाको रे बानर बांको रे जाय पुकार करी रावण सु दिन खोटो असुरा को रे जाय पुकार करे ना दिन खोटो असुरा हाँ जाय पुकार करे रावण सुन दिन खोटो असुरा को रे जाय पुकार करे रावण दिन खोटो असुरा अरे कपी आए एक घुस्यो बाग में कपी आए एक घुस्यो बाग में जबर लड़ा को रे पानर मागो रे हाँ कपी आए एक घुस्यो बाग में कपी आए एक घुस्यो बाग में जबर लड़ा को रे पानर मागो रे लंका नगरी में मच गयो हा को रे पानर हाको रे बानर पाको रे भेजो अक्षय कुमार भिड़न ने हनुमत सामू झाक्यो रे भेजो अक्षय कुमार भिड़न ने हनुमत सामू एक लात की पड़ी असुर पर एक लात पड़ी असुर हाँ एक लात की पड़ी असुर पर एक लात की पड़ी असुर पर पी गयो ना को रे पानर पाको लंका नगरी में बच गयो आको रे पानर पाको लंका नगरी में बच गयो आको रे पानर पाको रे लंका नगरी में बच गयो आको रे धन रे रघुवर का प्यारा अतुलित बल है ठाको रे धन धन रे रघुवर का प्यारा अतुलित बल है तू ही जग में मुकुट मणि है तू ही जग में मुकुट मणि है तू ही जग में मुकुट मणि है तू ही जग में मुकुट मणि हरि भगता को रे पानर बाको लंका नगरी में मच गयो अको रे पानर बाको लंका नगरी में मच गयो अको रे पानर बाको रे हरे पानर बाको रे हरे पानर बाको हनुमान जी राम Yeah, no, it's a